بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم كن محمد صلى الله عليه وسلم. Tuko katika arkanuhu sittatun, na nguzo za imani ni sita. Bado tuko katika martaba ya pili, tuko katika martaba ya pili. Martaba hii ya pili inataja imani na yale yanayohusu imani, kama vile mgawanyo wake na nguzo zake. Tumeona katika nguzo al-imanu billah, tulisoma antu'mina billah, kumwamini Allah. Na tumesema katika kumwamini Allah kuna mambo manne: kuamini juu ya uwepo wake, kuamini juu ya kupwekeka kwake katika rububia, kuamini juu ya kupwekeka kwake katika uluhia, kuamini juu ya kupwekeka kwake katika al-asma wa sifat. Tumesoma kadhalika kuamini malaika, tukataja yanayohusu kuamini malaika. Katika maana za kuamini malaika ni kuamini kwamba wao ni walimwengu waliopo kwenye ulimwengu usioonekana, hawaonekani, na kwamba wameumbwa kutokamana na nuru. Yote haya ni katika alimanu bil malaika. Katika kuamini malaika ni kuamini kwamba hawamuasi Allah yale wanaoamrishwa, katika kuamini malaika. Katika kuamini malaika, kuamini wale waliotajwa kwa majina yao na kazi zao, kama vile Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, Ridwan, Malik, Khazin Nar, na wale ambao hawakutajwa kwa majina yao lakini wametajwa kwa kazi zao. Na leo insha Allah taala tutasoma nguzo ya tatu katika arkanu as-sita za kuamini, ya tatu, wa kutubihi, na kuamini vitabu vyake, ni vitabu vya Allah tabaraka wa taala. Na katika kuamini vitabu vya Allah tabaraka wa taala kuna mambo manne. Katika kuamini juu ya vitabu vya Allah tabaraka wa taala kuna mambo manne. Katika kuamini juu ya vitabu kuna mambo mangapi? Manne. La kwanza, antu'mina, ni wewe uamini, bi anna Allah ta'ala anzala ala ar-rusuli kutuban, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameteremsha juu ya mitume wake vitabu. La kwanza ni wewe uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha juu ya mitume wake vitabu, na kwamba vitabu hivyo vyote vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usiamini kwamba vile vitabu vilivyopo leo hii katika mikono ya watu ndivyo vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiamini hivyo, kama vile ambavyo vipo mikononi mwa watu leo hii, kama vile Injili au Zaburi au Kumbukumbu ya Taurati, usiamini kwamba hivyo ndivyo vyenyewe vilivyoshushwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu vimetiwa mikono, kwa sababu vimebadilishwa. Lakini tutaamini kwa ujumla kwamba kuna vitabu vimeshushwa kwa mitume kama vile Taurati, Injili na Zaburi. Tunaamini jumla, lakini hatuamini kwamba hivi ambavyo viko mikononi mwa watu ndivyo hivyo ambavyo vimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio kwanza. La pili, katika kuamini vitabu wa kutubihi na vitabu vyake. La pili katika kuamini vitabu ni kuamini bi sihhati ma fiha min akhbari, kuamini usahihi wa yale yaliyomo ndani yake, kwamba vitabu hivyo vimebeba vitu sahihi, habari sahihi, kama vile Qur'an. Kwa maana hiyo Taurati aliyokuwa nayo Musa sio hii ya leo ambayo ni kumbukumbu ya Taurati. Ile Taurati ya Musa ile yaliyomo ndani yake katika habari yote ni sahihi. Ndio maana maneno haya. Ile Zaburi aliyopewa Daudi ni sahihi yote yaliyomo ndani yake. Ile Injili aliyopewa Isa mwana wa Maria ni sahihi yote yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo uamini juu ya usahihi wa yaliyomo ndani ya vitabu hivyo, kama vile Qur'ani. Tumeona hapo na ngapi hilo? La pili katika kuamini vitabu. La tatu ni kuamini bima fiha min ahkam, kuamini hukumu zilizomo ndani yake hivyo vitabu. Yaani kuna habari na kuna hukumu, kuamini hukumu zilizomo ndani ya vitabu hivyo na kuzifanyia kazi. Wewe Muislamu unatakiwa uzifanyie kazi hukumu zilizokuja kwenye Taurati, hukumu zilizokuja katika Injili, hukumu zilizokuja katika Zaburi, kwa sharti zitakapokuwa hukumu hizo hazija kwenda kinyume na sharia yetu, zikawa zimeafikiana na sharia yetu. Mfano wao katika hukumu zao, mathalan wasiabudu bila ya udhu, na sisi hatuabudu bila ya udhu. Tumefanyia kazi Taurati, tumefanyia kazi Zaburi, tumefanyia kazi Qur'an, tumefanyia kazi Taurati kwa hukumu hii, kwa kuwa hukumu hii kama walikuwa nayo Mayahudi kwenye Taurati haijakinzana na kutofautiana na sharia yetu. Juu ya kauli wanaosema wanawazuoni, sharia ya waliopita kabla yetu ni sharia yetu. Sharia shar'u man qablana, sharia ya waliopita kabla yetu shar'u lana, ni sharia yetu, muda wa kuwa haijakinzana na sharia yetu. Shar'u man qablana shar'u lana idha lam yukhalif shar'ana, sharia ya waliopita kabla yetu ni sharia yetu, itakapokuwa haija tofautiana na sharia yetu. Kwa hiyo tunaamini yaliyomo ndani yake katika hukumu na tunayafanyia kazi pale yanapokuwa hayaja khalifu sharia zetu. La nne na la mwisho, antu'mina bima alimta min asma'iha, ni wewe uamini juu ya imani ya kuamini vitabu. Wewe uamini vile vitabu ulivyovijua kwa majina yake, mfano Qur'an, unaamini kwamba kuna kitabu cha Allah kinaitwa Qur'an. Mfano Injili, unaamini kwamba kuna kitabu cha Allah kinaitwa Injili. Mfano Az-Zabur, unaamini kwamba kuna kitabu cha Allah kinaitwa Zabur. Kadhalika Taurat, uamini kwamba kuna kitabu cha Allah kinaitwa Taurat. Suhuf Ibrahim, sahifa za Ibrahim, unaamini kwamba kuna maandiko ya Allah inaitwa sahih suhuf Ibrahim, sahifa za Ibrahim, wa suhuf Musa, na sahifa za Musa, kwa wale waliotofautisha baina ya Taurati na sahifa, wanaonelea kwamba kuna Taurati na kuna sahifa, na wale wanaosema sahifa za Musa ndio Taurati, basi kwao ni kitu kimoja. Kuna khilaf ya waliosema suhuf Musa sio Taurati, na waliosema suhuf Musa ndio Taurati. Ama vile vitabu vingine ambavyo hatukutajiwa majina yake, sisi tunaamini jumla, tunaamini kwamba kila mtume akapewa kitabu. Kitabu gani hatukijui, lakini kila mtume akapewa kitabu. Kitabu gani hatukijui, hatujaambiwa kwenye Qur'an, hatujaambiwa katika hadithi, lakini tunaamini kwamba kila mtume akapewa kitabu. Tumeona vizuri hapa. Kwa hiyo vile ambavyo tunavijua kwa majina yake, lazima tuamini juu ya majina ya vitabu hivyo. Kwa hiyo ikitokea mathalan mtu anasema ana la uminu bi anna hunaka kitaban yusamma at-Tawrah, mimi siamini kwamba kuna kitabu cha Allah kinaitwa Taurat. Ikitokea mtu ameyasema hayo, mtu huyo anakuwa ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu hajaamini kitabu kwa jina lake, na jina lake kitabu hicho amelitaja Allah. Na katika kumwamini Allah ni kuamini vitabu. Kwa anayepinga vitabu hana imani ya kweli kwa Allah tabarak wa taala. Kadhalika katika kuamini vitabu ni kuamini kwamba kitabu tukufu zaidi juu ya vitabu vyote ni Qur'an al-Karim. Kuamini kwamba a'zamul kutubi al-munazzala, katika vitabu vilivyoshushwa kutoka mbinguni, kitabu ambacho kina heshima kubwa na ta'zima na hadhi na nafasi ya hali ya juu ni Qur'an. Allah anasema katika suratul Maida aya ya 48, anasemaje Mola wetu subhanahu wa ta'ala? Anasema وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ نَتُمَ كُتَرَمْشِيَ مُحَمَّدِ كِتَابُ عَبَتِنِ قُرْآنِ بِالْحَقِّ وَحَقِّكَ لِسَا حَكُونَ شَاكًا لَنْيَاكِ مُصَدِّقًا kitabu hicho kisadikishe, lima baina yadaihi min alkitab, kimekuja kusadikisha vitabu vilivyotangulia, vilivyotangulia kitabu hiki. Kwa maana kuna vitabu vimetangulia kabla ya hiki, kuna kitabu Taurat, kuna kitabu Zabur, kuna kitabu Injili, kuna suhuf Ibrahim na Musa. Kitabu hiki ambacho tumekuteremshia musaddiqa, kimekuja kusadikisha, lima baina yadaihi min alkitab, vitabu vilivyotangulia mbele yake. Si hilo tu, wa muhaimina alayhi, na ndicho kitabu ambacho ni hakim, kinatoa hukumu vitabu vyote. Hakiman alayhi, ni kitabu chenye kuhukumu vitabu vyote, na vitabu vyote vimefutwa baada ya ujio wa Qur'an. Tumeona vizuri eh? Haya tutakiwa tuyaamini katika imani zetu za kuamini vitabu. Kuna faida gani katika kuamini vitabu? Kuna mambo makubwa mawili, mambo makubwa mawili au matunda yanayopatikana katika kuamini vitabu. Yaani kuna matunda gani tunayapata kwenye imani yetu ya kuamini vitabu? Anaweza mtu akakuuliza, kuna matunda gani yanapatikana katika imani yenu ya kuamini kitabu? Nini mnastafidi? Napata faida gani kwenye imani yenu ya kuamini kitabu? Wanasema ulama, katika kuamini kitabu kupatikana ndani yake matunda makubwa mawili wanayotaja ulama. La kwanza, kwanza kabisa al-ilmu bi'inayati Allah ta'ala bi'ibadihi, ni kule kuelewa juu ya kule kujali kwa Allah tabaraka wa taala kuwajali waja wake. Yaani kwenye imani yetu ya kuamini kitabu tunapata ilmu kwamba Allah anawajali waja wake kwa namna ambayo amewashushia kila watu kitabu chao ili awaongoze Allah kupitia kitabu hicho. Kwa hiyo tunda la kwanza ambalo tunalichuma katika mti wa imani yetu kuamini kitabu, tunapata kwamba Allah anajali kuwajali waja wake kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia watu wote vitabu vyao ili viwaongoze. La pili ambalo tunalichuma katika imani yetu ya kuamini kitabu ni ilmu juu ya hikma za Allah. Tunapata ilmu juu ya hikma za Allah subhanahu wa ta'ala fi shar'ihi, kwamba Allah ana hikima katika zile sharia zake. Allah subhanahu wa ta'ala ana hikima katika zile sharia zake. Kivipi? Haithu shara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, kwa namna ambayo tunaona amewaekea sharia kila watu yale ambayo yanaendana na hali zao. Kwa namna ambayo amewaekea sharia kila watu yale yanayoendana na hali zao. Sharia ya watu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam si sharia ya watu wa Nuhu. Sharia iliyokuwepo wakati wa Shuaibu siyo sharia iliyokuwepo wakati wa Musa. Sharia iliyokuwepo wakati wa Musa si sharia iliyokuwepo wakati wa Nabiullahi Suleiman. Kwa hiyo kila nabii, kila watu wamepewa sharia inayoendana na hali zao. Dalili juu ya hilo ni aya ya 48 ya suratu Al-Maida. Allah anasemaje? Anasema likullin ja'alna minkum shir'atan, kila mmoja katika nyinyi enyi mitume na manabii, kila mmoja katika nyinyi tumemjalia sharia zake. Likullin ja'alna minkum shir'atan, kila mmoja miongoni mwenu tumempa sharia. Wa minhaja, na manhaji yake na mfumo wake wa ulinganizi. Kweli dini yao ilikuwa ni moja ya Uislamu, lakini sharia zimetofautiana. Kwa hiyo unapata kwamba katika kuamini kitabu tunabainikiwa na hekima za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna ambayo ametuwekea sharia na kila watu amewaekea sharia inayonasibiana na hali zao. Bila shaka lao sisi tungelipewa sharia za kina Musa tungekuwa katika mazingira magumu sisi. Katika sharia zao mathalan, ili uone kwamba Allah ni hakim katika sharia zao, Musa na watu wake au Mayahudi, anapokuwa mmoja wao amefikia wakati wa kwenda kuswali, haruhusiwi kuswali popote, hata kama yuko mbali na masinagogi zao. Lazima watoke alipo aje kuswali kwenye masinagogi. Kwa hiyo kama yuko shamba, kuna kilomita 2 kutoka shamba mpaka kwenye masinagogi, atoke huko aje kwenye masinagogi. Yuko baharini, atoke baharini huko aje kwenye masinagogi. Hii ni sheria yao. Lakini sisi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambiaje mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, waj'alat li al-ardu masjidan wa tahura, nimejaliwa mimi ardhi yote hii kuwa ni sehemu inayofaa kutekeleza ibada, na kwamba ni zana za kujitoharishia. Kwa anayekosa maji atumie mchanga, aoge janaba, kwa maana atayamam kwa niaba ya kuoga janaba. Anayekosa maji ya udhu atayamam kwa mchanga kwa niaba ya kutawadha. Kadhalika ambaye yuko shamba, yuko mbali na msikiti, aswali huko huko shamba alipo. Sharia yetu na sharia yao tofauti. Kwa hiyo Allah kuteremsha vitabu katika hikima zake, katika yale tunayostafidi juu ya imani yetu kuamini vitabu, tunabainikiwa na hekima za Allah tabaraka wa taala, kwa namna kwamba kila watu amewekea sharia inayonasibiana na hali zao. Haya ni mawili wanayotaja ulama, matunda tunayoyachuma katika imani yetu ya kuamini vitabu.